Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za zabójstwo sprzed 20 lat wreszcie usłyszę zarzuty. Paweł K. po ekstradycji z Wiednia jest w prokuraturze w Krakowie. Rząd w Austrii będzie karać za noszenie burek w miejscach publicznych. W serwisie Trójki będzie też o paraliżu komunikacyjnym w Grecji. Paweł K. podejrzany o zabójstwo sprzed 20 lat. Z Rzeszowa trafił już do krakowskiej delegatury prokuratury krajowej. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo Iwony Cygan. W ubiegłym tygodniu w ramach ekstradycji został przetransportowany z Wiednia do Krakowa. Kilka minut przed 9:00 w eskorcie policji został doprowadzony na przesłuchanie. Paweł K., pseudonim Młody Klapa, ubrany był w jaskrawy więzienny strój. Nogi i ręce miał skute kajdankami. Ponieważ ma status więźnia niebezpiecznego, z aresztu w Rzeszowie eskortowany był przez kilku policjantów. Z samochodu został przeprowadzony do budynku prokuratury. Policjanci prawdopodobnie chcieli uniknąć takiej sytuacji, ale samochód okazał się zbyt wysoki, aby wjechać w bramę prowadzącą na tył budynku. Przesłuchanie Pawła K. rozpocznie się od przedstawienia zarzutów, mówi prokurator Piotr Krupiński. Będzie pouczony o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, a następnie ogłoszony zostanie mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Pawłowi K. grozi dożywocie. Jeszcze gdy był poszukiwany listem gończym, sąd wydał decyzję o 2 tygodniach aresztu. Śledczy będą wnioskowali, aby podejrzany został w areszcie jeszcze 3 miesiące. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W sprawie referendum dotyczącego zmian w Konstytucji PiS nie mówi nie. Wczoraj o inicjatywie prezydenta szefowa rządu mówiła z życzliwością. Dziś lider Kukiz 15 zaapelował w liście do Andrzeja Dudy o spotkanie. Tematem miałoby być przygotowanie strategii pod obywatelską debatę dotyczącą nowej konstytucji. Jak mówi Paweł Kukiz, chce się zaangażować w szeroką debatę społeczną w sprawie nowej konstytucji. O sprawie mówiła też w Trójce szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek. Pan prezydent chciał, żeby tę konstytucję napisali nie politycy, tylko Polacy, więc pytać chce Polaków, co nie oznacza, że politycy są zwolnieni od tego, żeby nad propozycjami pracować i mieć je przygotowane. Wcześniej także w Trójce odpowiedzialny w Kancelarii Prezydenta za kontakty z mediami Krzysztof Łapiński mówił, że pomysł na referendum w sprawie zmian w konstytucji jest samodzielną decyzją prezydenta. Andrzej Duda ocenił, że Polacy powinni wypowiedzieć się m.in. na tematy roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Kary finansowe za noszenie w miejscach publicznych burek wprowadził rząd w Austrii. Zakaz rozdawania Koranu też zaczął obowiązywać. Za nieprzestrzeganie przepisów od października grozić będzie grzywna w wysokości 150 euro. Rząd Christiana Kerna, pomimo faktycznego rozpadu koalicji socjaldemokratów i chadeków, podjął tę decyzję po trwających 2 miesiące negocjacjach. Nowe przepisy zakazują nie tylko noszenia stroju zasłaniającego ciało, ale też innych elementów ubioru zasłaniających twarz. Uchodźcy, którzy otrzymali azyl i mają szansę na pozostanie w Austrii, zostali zobowiązani do zaliczenia rocznych zajęć, podczas których powinni nauczyć się języka i poznać kanon wartości obowiązujących w Austrii. Paraliż komunikacyjny w Grecji. Powodem jest strajk powszechny. W Atenach nieprzejezdne są główne drogi. Rozpoczęły się też pierwsze manifestacje przeciwko nowym oszczędnościom, które mają zostać przyjęte w czwartek przez grecki parlament. Od rana Grecy mają ogromne trudności w poruszaniu się po Atenach. Samochody stoją w wielokilometrowych korkach, a z powodu deszczu doszło do wielu stłuczek. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej ograniczono tylko do określonych godzin, aby ci, którzy chcą wziąć udział w manifestacjach, mogli dotrzeć do centrum. W Atenach i Salonikach rozpoczęły się pierwsze demonstracje. Organizują je największe związki zawodowe budżetówki i sektora prywatnego oraz ruch PAME. Osobne manifestacje przeprowadzają policjanci i wojskowi. Dziś z portów całej Grecji nie wypływają też promy, a podróżujący samolotami proszeni są o wcześniejsze skontaktowanie się z biurem podróży. Protestujący sprzeciwiają się kolejnym obniżkom pensji i emerytur, co ma być skutkiem nowych reform i na co zgodził się gabinet Aleksisa Tsiprasa. Są one warunkiem zakończenia oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Na ostatni program kredytowy dla Grecji opiewa na prawie 86 miliardów euro. W lipcu Grecja musi spłacić kolejne raty długów. To był serwis Trójki. Słonecznie, tylko miejscami może się chmurzyć, ale nie powinno padać. W Augustowie 17 stopni, w Olsztynie 20, w Koszalinie, Lublinie, Krakowie i Katowicach 21, w Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku, także w Poznaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu 23 stopnie, 24 w Zielonej Górze i w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Lubię ich i kolekcjonuję ich płyty od bardzo wielu lat i mam nadzieję, że kiedy Państwo słyszą ich utwory w radiu, to też na duszy lżej. Dropkick Murphys, Until the Next Time. Taki jest tytuł naszej piosenki dnia dziś. A nóż widelec. A w studiu z nami teraz Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Teraz ja? Tak, oczywiście, bo już tak mi się źle zadaje to pytanie, o czym dziś? No tak, to ja nie odpowiadając na to pytanie, powiem, że dziś o pewnym produkcie kulinarnym, na którego zapotrzebowanie wzrasta wraz ze zmianą pogody na ciepłą i słoneczną, bo jak zaczyna robić się ciepło i pogodnie, częściej jemy na zewnątrz. Częściej również przygotowujemy jedzenie w plenerze, a tu niepodzielnie króluje grill, no a jak grill, to ketchup. No i do zrobienia tego właśnie sosu w domu dziś postaram się Państwa przekonać. A dlaczego warto? Bo taki domowy jest zdrowszy. Można nawet powiedzieć, że taki domowy jest po prostu zdrowy, bo w tych gotowych spożywczych sklepowych jest zazwyczaj bardzo, bardzo dużo cukru, no bo ten cukier jest naturalnym konserwantem. Dlaczego warto zrobić własny? Bo możemy tego cukru zwyczajnie dodać mniej. A przepis podaje Jurek Sobieniak i zacznijmy od podstaw. Pomidory z zasady słodkie, ostre też przy odparowaniu, kwaśne zdecydowanie, więc podkręcamy to na przykład miodem, suszonymi owocami, śliwka suszona jest świetnym motywem, który też dodatkowo zagęszcza. Dwa, środki z pomidorów, czyli wyciągnięcie na początku środków z pomidorów, pokrojenie samych pomidorów, ich odparowanie i zmiksowanie i na końcu dodanie tych pestek i tego wszystkiego, kiedy robimy ketchup, z bardzo prostego powodu. Tam jest bardzo dużo aromatu. Ten aromat dodatkowo ląduje z powrotem na samym końcu. Pomidor też zawiera bardzo dużo glutaminianu naturalnie. I to jest piękne przy odparowaniu, koncentrat pomidorowy, suszone pomidory. Wszystkie różnego rodzaju pomidory można zamknąć w jednym ketchupie. I każdy wniesie swój własny smak. Weź garść suszonych pomidorów, weź do tego garść świeżych pomidorów, dwie łyżki koncentratu i daj słodycz wynikającą z owoców, które będą do tego pasować. Morela, śliwka. Pomyślałam o duszonej cebuli. Super! Cebula cukrowa albo czosnkowa, żeby wniosła jeszcze dodatkowo ciekawy aromat i też tekstura. Cebula może zdefiniować, co chcemy uzyskać w tym ketchupie. Czy na przykład wszystko razem zmiksujemy i to będzie pulpa, czy na przykład zmiksujemy oddzielnie te wszystkie pomidory i na samym końcu dodamy przesiekaną, zduszoną cebulę, która dodatkowo da ciekawą teksturę. No dobrze, ale przerwałam Ci na moment, wróćmy do początku. Te wszystkie pomidory kroimy i wrzucamy na patelnię? No właśnie, zaczynamy od tych świeżych, bo mówimy o tym, że musimy je odparować. Czyli pokrojone świeże pomidory, gniazda sobie zostawiamy na boku, tak naprawdę smażymy. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to nie bynajmniej oliwa z oliwek, ale zwykły olej rzepakowy, rafinowany albo masło klarowane i na tym tak naprawdę przesmażamy te pomidory. Nie musimy się tutaj wstydzić tłuszczu w tym wydaniu, on zaabsorbuje jeszcze te aromaty. Kiedy już widzimy, że zmienia kolor, że odparowało odrobinę te pomidory, to wtedy dokładamy całą resztę. Czyli pokrojone, suszone pomidory, koncentrat pomidorowy, zmniejszamy temperaturę. W tym momencie możemy dodać odrobinę octu winnego dodatkowo albo jabłkowego i wszystko razem pod przykryciem dusimy. Dusimy około 20 minut. Zdejmujemy pokrywkę, miksujemy, próbujemy i to jest efekt, który dopiero nastąpi, czyli teraz będziemy doprawiać. Mamy kwaskowość, mamy aromat z pomidorów i teraz możemy pojechać słodyczą, czyli suszonymi owocami. Możemy dodatkowo dodać tą cebulę i przyprawy, na które też musimy się zastanowić, co powinno się składać. Jeśli bliżej nam do smaków kuchni włoskiej, no to będzie to tymianek, oregano, na przykład zioła prowansalskie, koniecznie czosnek. Można też dodać majeranek albo klasycznie taki zupełnie pomidorowy bez przypraw. Jeśli będzie za kwaśny, można dodać miodu albo trochę brązowego cukru, koniecznie pieprz, może być na przykład zielony pieprz. No i jeśli wyparzymy słoiki i wlejemy gorący sos do tych słoików, no to zamkną się szczelnie i będą mogły dłużej postać. Droga Katarzyna, w związku z tym, że słuchając tego, co mówił pan, postanowiłem, że spróbuję. Tak. Jedną rzecz mam niepoukładaną w głowie, mianowicie czosnek. Czy czosnek dodajemy wtedy, kiedy to się dusi, czy czosnek dodajemy już wtedy, kiedy to miksujemy? Ja bym dodała na końcu, kiedy już miksujemy, żeby ten aromat czosnkowy był jednak świeży. Tylko wtedy chyba nie można przesadzić, żeby to nie było takie za bardzo czosnkowe, żeby prawda? To nie był sos czosnkowy po Właśnie. Prostu. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. To program trzeci. Lubię, kiedy na Myśliwieckiej pojawiają się goście i teraz goście właśnie się pojawili, bo mówić będziemy o koncercie. O jakim to za chwilę, o tym opowie pani Katarzyna. Przedstawiam gości. Pan, no co ja mówię, Michał Stawiński z zespołu Neue Oberschlesien. Kłaniam się, dzień dobry. Cześć Michał. I Adam Wolski z zespołu Golden Life. Dzień dobry, witam. Siema. I pani Katarzyna Skrzyńska, która, jak mi powiedzieli panowie, wie wszystko o tym koncercie, a to będzie koncert charytatywny. Pani Katarzyno, prosimy, co to za koncert? Jest to koncert Petardy Księdza Kaczkowskiego. Koncert będzie dzisiaj punktualnie o godzinie 18 w klubie Proxima. Zaczynamy pełną petardą, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Jest to koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Puckiego. Rozumiem, że wystąpi Neue Oberschlesien i Golden Life. Nie, wystąpi bardzo dużo wykonawców, bardzo dużo. Przygotowaliśmy niespodziankę dla publiczności. Będzie Wanda Kwietniewska, Danuta Błażejczyk, Turbo, Mech, RSC, Maciej Balcar, Marek Piekarczyk, wspomniany właśnie New Obershlazen, kogo? Harlem, kogoś ja... Proszę prześledzić, bo ja mnóstwo wykonawców, tak. Maciej Balcar właśnie jest z nami właśnie tutaj. Tak, Michał tutaj jest Balcar z nami i tutaj grupa. U państwa w Trójce, tak. Także naprawdę fantastyczny koncert na rzecz Hospicjum Puckiego. Maciek, czy przyjeżdżają koledzy z zespołu Jam także? Nie, jestem tu solowo i akurat w przypadku dzisiejszego koncertu będę grał utwory z solowego repertuaru. A jak nowa płyta na koncertach? Bardzo dobrze. No to miło, dobrze to słyszeć. Co w zespole Neue Obershlazen? Tak jeszcze przy okazji zapytam, bo dawno się nie widzieliśmy, jeszcze ostatnio widzieliśmy się przy okazji zespołu Obershlazen. Tak jest, od lutego tego roku jesteśmy Neue Obershlazen, pożegnaliśmy się z perkusistą, mamy nowego perkusista Filipa Oczkowskiego, koncertujemy dalej, także zapraszamy na nasze koncerty dalej w nucie śląskiej, śpiewane po śląsku i z mocnym brzmieniem industrialnym, że tak powiem. Kasiu, powiedz, czy byłaś w tym hospicjum, o którym dzisiaj mówimy, tak dużo? Tak, byłam kilka razy w hospicjum i za każdym razem tak jakby więź z tamtym miejscem jakoś się scala. Naprawdę fantastyczni ludzie tam pracują, oddają cząstkę siebie tym ludziom, którzy tak naprawdę nie myślą o umieraniu, myślą o życiu. Czyli tak jak ksiądz Kaczkowski mówił, życie na pełnej petardzie, tam w Hospicjum Puckim nie ma umierania. Trwa życie i wszyscy o to życie tam fantastycznie dbają. Wspaniale, że o tym powiedziałaś, bo właśnie to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy wybieramy się w takie miejsca, myślimy, że tam będzie smutno. No i w tych miejscach nie ukrywajmy tego. Każdy człowiek ma swoje refleksje i myśli o różnych sprawach, ale tam jest życie. Choć to być może brzmi paradoksalnie, ale tak jest. Jest życie. I dlatego bardzo państwa zachęcamy do udziału i spotkania dzisiaj w tym koncercie. Koncert rozpoczyna się o godzinie, przypomnij jeszcze? Punktualnie o 18:00 w klubie Proxima. Katarzyna Skrzyńska mówiła do państwa, byli z państwem także Maciej Balcar. Maćku, dziękuję za spotkanie. I Michał Stawiński z zespołu Neue Obershlazen. Dziękuję. Dziękujemy. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. I lost my nerve, yet surrounds, so carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. To prawda, co napisał pan Jan, że to jeden z moich ulubionych damskich głosów, Nora Jones. I skoro jesteśmy przy damskich głosach, zamienimy tylko instrumenty, bo z fortepianu przerzucimy się na gitarę i chciałbym państwu przedstawić jeszcze jedną fenomenalną wokalistkę i gitarzystkę. Mam takie zdjęcie, kiedy ona na scenie występuje w okularach i wygląda jak pani profesor, która właśnie zakończyła prowadzenie egzaminów maturalnych. Gra świetnie na gitarze, nazywa się Melissa Lavo. You hand on his arm, haystack charm around your neck, strung and thin. Calling some friend, trying to cash some check. He said you're acting dumb. Well, that's what you've come to expect. In my teeth, I'm gonna walk, walk, walk four more blocks plus the one in my break. Down, downstairs to the main. He's gonna make it all okay. I can't beat myself, I can't beat my shit, and I don't want to talk. I'm taking a jerk so I can be quiet whenever I want. So leave me alone. You ought to be proud that I'm getting good marks. Needle in my head. Ładnie gra i śpiewa Melissa Lavo, pani profesor. Wytłumaczę się trochę, bo dawno jej nie było. Otóż remont w moim pokoju sprawił, że wszystkie płyty znalazły się nie na swoich miejscach i ta się nieco zawieruszyła, ale już jest odnaleziona i od czasu do czasu, jeśli będą państwo mieli jeszcze ochotę na głos i brzmienie gitary Melisy, to do tej płyty sobie sięgniemy. Melissa Lavo, dziś w programie Do Południa. If I had

opportunities and such, like a debutante from days gone by. Shaving where a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grammar you can lend yourself, like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling class is wasted. Świetna płyta i wiele takich utworów, które przydadzą nam się w tych naszych wędrówkach gitarowych. Płyta zatytułowana Dust and Bones i Państwo znają doskonale. Gary Howie. Przy okazji tak słuchając tego utworu pomyślałem, że być może to jest także propozycja dla organizatorów festiwalu Polish Boogie Festival, jako że tam gatunki się mieszają. By kiedyś Gary odwiedził Człuchów, to nie jest miasto na końcu świata, tam bardzo łatwo się dojeżdża właściwie z każdego miejsca w Polsce. I skoro wspomniałem, że na zakończenie naszego spotkania mamy utwory gitarowe, no to jeśli ktoś czekał, to właśnie teraz. Steve Ray Vaughan. It's falling. Proszę Państwa, za oknami też taka aura nieprzeciętna i tak nieprzeciętnie komponują się z tą aurą te nieprzeciętne gitary. Dziękujemy za uwagę. To wszystko na dziś w programie Do Południa. Byli z Państwem Piotr Kordaszewski, Elżbieta Malinowska i Piotr Baron. I chciałem podziękować za wszystkie listy, między innymi za ten cudowny list o koncertach Beth Hart w Niemczech. Koncert w Berlinie niesłychanie udany. I słuchacz zauważył, że publiczność niemiecka bardzo ją lubi. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak bardzo lubi Beth Hart publiczność polska, ale proszę się o tym przekonać w lipcu, bo w lipcu Beth będzie na dwóch koncertach w Polsce, a spotkanie z Beth w Trójce w przyszłym tygodniu. Na to spotkanie bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Kończy się nasze spotkanie i kończymy też gitarą nieprzeciętną. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 32. Cześć. Nie cieszysz się, że mnie widzisz? Gonzalo jest ostatnią osobą, którą Frank spodziewałby się spotkać w Berlinie, w dodatku kilka metrów od wejścia do swojego domu. Od czasu problematycznego spotkania w Dover obaj niejedno przeżyli. Poprosiłem o przeniesienie tutaj. Żeby mnie odnaleźć? Żeby zobaczyć koniec wojny z waszej perspektywy. Ze świetnie kiedyś zaopatrzonej piwniczki Heimerów niewiele zostało. Niemniej ku zaskoczeniu Franka uchowała się butelka koniaku Hennessy. Trzymał ją na specjalną okazję, a lepszą niż wizyta Gonzala trudno sobie wyobrazić. Dokładnie tak sobie to mieszkanie wyobrażałem, kiedy mi o nim mówiłeś. W salonie stoją duże, stare, drogie meble. Między innymi fotele w angielskim stylu. Na podłodze leży dywan, który ojciec Franka przywiózł pod koniec XIX wieku z Persji. Jest tu też wielki kominek. Jak mnie znalazłeś? Muszę przyznać, że okazało się to prostsze niż się spodziewałem. Zajrzałem do książki telefonicznej. Było tam wprawdzie kilku Heimerów, ale pamiętałem, że wspomniałeś kiedyś o Friedrichstrasse. Czasem strasznie wszystko komplikujemy. Skąd masz ten koniak? Teraz go już w Berlinie nie uświadczysz. Nie wiem zresztą, czy picie francuskich trunków nie jest aby aktem zdrady. Siedzą w fotelach, daleko od siebie. Przed 3 laty taki dystans byłby nie do pomyślenia. Wciąż pracujesz dla Ministerstwa Wojny? Nie mogę z tobą o tym rozmawiać. Rozumiem. Nie powinienem był pytać. Nie przyszedłem tu wyciągać od ciebie wojskowych tajemnic. Chciałem cię po prostu zobaczyć i przeprosić za to, co zdarzyło się w Dover. Zrobiłeś, co uważałeś za słuszne. Może zresztą uratowałeś mi życie. Gdyby przyłapali mnie wtedy w tej fabryce samolotów, zostałbym natychmiast rozstrzelany. Słyszę, że nadal bardzo dobrze mówisz po hiszpańsku, chociaż niektóre wyrażenia dziwnie brzmią w twoich ustach. Cóż, miałem ostatnią okazję poćwiczyć. Poznałem francuskiego malarza, który przed wojną mieszkał w Sewilli. Jeńca? Tak, ale nie wolno mi o takich rzeczach mówić. Naprawdę. To twój kochanek? Nie. Nie miewam teraz kochanków. Miewałem w Paryżu. Zresztą wiesz, bo trafiło to nawet do gazet. Lepiej zostawmy ten temat. Lepiej nie wspominać kapitana Rogersa. Podobnie jak Gustawa Millera, angielskiego rybaka, francuskiego żandarma. To pewnego rodzaju wojenne blizny. Pamiętasz Blankę Alerses? To ta przyjaciółka mojej siostry. Moja zresztą też. Która zostawiła narzeczonego przed ołtarzem. Jasne, pamiętam. To był niezły skandal. No więc Blanka pracuje teraz w Urzędzie do Spraw Ochrony Jeńców, stworzonym przez naszego króla. Robią tam wspaniałe rzeczy. Wydawać by się mogło, że to jedna z wielu uwag, które zaraz zostaną zapomniane, ale nie. Informacja dotycząca Urzędu do Spraw Ochrony Jeńców zapada Frankowi w pamięć i powróci jeszcze w tej rozmowie później, kiedy wiele początkowych obaw zdąży się już rozproszyć. Koniak też stopniowo rozwiązuje języki. Czyli ta Blanka i jej koledzy pomagają jeńcom i ich rodzinom, tak? Myślisz, że mogliby przekazać komuś list, ale w najściślejszej tajemnicy? Oczywiście. Chodzi o tego Francuza. Tak. On od początku wojny nie wie nic o swojej żonie, a ona nie ma nawet pojęcia, czy on żyje. Uważam, że jestem mu winien tę przysługę. W warunkach wojennych kolacja w luksusowej restauracji niestety nie wchodzi w grę. Lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by zjeść z chlebem trochę sardynek, zapijając je resztką koniaku. Chyba się strasznie ululałem. Nie wiem, jak trafię do domu. Więc śpi tutaj. I oto ostatnie lata przestają się liczyć. Wszystko wraca do punktu, w którym byli, gdy jeszcze w Madrycie Gonzalo pędził na ich nigdy nieodbyte spotkanie. Zastałem pana Hinera? Nie jest rzeczą zwykłą, by w Urzędzie do Spraw Ochrony Jeńców pojawiali się policjanci. Blanka, niespokojna o Manuela, natychmiast wychodzi mundurowemu na spotkanie. Wyjechał za granicę. W czym możemy panu pomóc? W ulicznym wypadku zginęła pewna kobieta. Wygląda na to, że mieszkała w lokalu należącym do Don Alvara Hinera. Jedynym znanym Blance przyjacielem Alvara jest król. Czy wypada go mieszać w taką sprawę? Beatriz Vargas? Tak, była jego znajomą. Wyślijcie mu telegram z wiadomością o jej śmierci. Kiedy miał wracać? Jutro. Aha, czyli telegramu już nie dostanie. Niech ktoś wyjdzie po niego na stację. I trzeba zachować dyskrecję. Adela Espinoza nie może o niczym wiedzieć. Adela nie. Blanka tak. Choć może ją boli to wszystko bardziej, niż zabolałoby tamtą. Manuel i Blanka idą na pogrzeb zamiast Hinera. Nikt inny się nie zjawił, by pożegnać Beatriz. Żadni znajomi, krewni, koledzy z teatru. Nikt. Ksiądz ma mrocze zwyczajowe formułki, a Blanka zastanawia się, kim była ta kobieta. Że Alvaro ma narzeczoną ze swojej sfery, to wiedziała. Ale że w dodatku miał kochankę, to bardzo niemiła niespodzianka. Więcej go łączy z Carlosem, niż Blanka przypuszczała. Przynajmniej Manuel jest inny. Po południu, zgodnie z poleceniem Alfonsa XIII, muszą odebrać z dworca swojego szefa. Wcześniej jednak, gdy zaglądają na chwilę do biura, dostają wiadomość, której się nie spodziewali. Gonzalo Fuentes, korespondent El Noticiero de Madrid w Berlinie, przesłał nam list do Carmen od jej męża, Jeana Marie. Naprawdę? Jak to możliwe? Szkoda, że nie zdążymy teraz pojechać do dzielnicy Krzywdy. Jakże się Carmen ucieszy, sama chce jej to przekazać. Carmen kilka tygodni temu znalazła pracę poza dzielnicą Krzywdy. Dowiem się, gdzie mieszka. Wczoraj wieczorem próbowaliśmy się z tobą skontaktować i nie mogliśmy cię znaleźć. Obok Gonzala przystanęła taksówka. Chciał się przejść, ale gdy kierowca odezwał się po angielsku, stało się jasne, o co chodzi. Nie nocowałem u siebie. Domyśliliśmy się tego. Od dłuższego czasu, od tamtego pierwszego razu, każdą noc spędzał u Franka. Trzeba, żebyś dziś kogoś ugościł. Kogo? Lepiej, żebyś nie wiedział. Wejdą od tyłu, mają własny klucz. Ukryją się w piwnicy. Dasz im kilka butelek wody i trochę konserw. To wystarczy. Gonzalo próbuje się jeszcze dopytywać, ale nie dostaje odpowiedzi. Cóż, taka była umowa. Zgodził się pomóc, a trzy pierwsze z jego artykułów już wyszły w kilku wielonakładowych amerykańskich gazetach. Niewykluczone, że w krótkim czasie stał się najbardziej czytanym hiszpańskim dziennikarzem wszechczasów. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.